ونسلم على رسوله الكريم أما يفتح الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قافين تلك آيات الكتاب فقد أعطى علي العظيم بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام وسلام علیک یا سید رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا ولی حبیب اللہ السلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب الحاكمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أما تحب صلاة وصلاة على محمد وعلى آل محمد كما أمرت أن يصلى عليه وعلى آل محمد وعلى وصل على محمد وعلى آل محمد اللهم ذو الأنوار رب شالی خلی سرلی عمری اہل الابدر من لیسانی کاہو کولی سبحان ربک رب عزت مصفول بسلام مصادی والحمدللہ رب العالمی مولا صلی وسلم ایمان عبادا احسی کا خیر لخلق کلے ہمی اولا حلالیت یا شفاعتو محمد سید عثمان سلام آپ کی تعریف کی اور رات آئے بعد الحمدللہ رب العالمین درس ہم کے رسل آج ہم بھی ہمارا اس میں پائے کا اور مکر کی آیت نمبر ایک ہے آج عرب سے شروع ہوا سورۃ قصص کیا ہے سوائے چار آیتوں کے جو اللہ نے آتے شروع ہے لا تفل جاہرین پر ختم ہوتی ہیں پر سورت میں ایک آیت ان کا نبی فردا ایسی ہے مکہ کمار بنا تیساسی آئے چار سو اکتالیس پانچ ہزار سو حرف ہے یہ کہ مکہ بھی ہر طرف مکہ تک شروع ہو رہی ہے آیا کتاب مبین یہ آئے ہیں روشن صاحب کی جو حق کو پسند کرتی ہے آخر دل میں سمیل کرتی ہے قرآن کا یہ بہت سا دعویٰ ہے کہ قرآن خوراک ہے حق تو باطل میں امتیاز کر دیا ہے حق اور باطل وغیرہ علیحدہ کر دیتا ہے اور وہ لوگ جو قرآن پڑھنے کے مزید کہتے ہیں جی حق تو قرآن پاک اصول قائم نہیں ہے اور قرآن پاک کی منشا پر عمل نہیں کرے روشن کتاب ہے جس کی ایسے ہیں اور حق اور باطل کو وارد کرتی ہیں اور حق اور ساتھ دینے بال کو براہ کی دعوت دیتی ہیں نقل و علیہ تم سے بولا بچلاؤنا اور سو کریں بحق کے ساتھ لگاؤں سنو پڑھوں کے لیے جو ایمان ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم تمہیں حضرت موسیٰ اور فرعون کی خبر کرتے ہیں ایمان والوں کے قسم کے بار قبر سے موجود ہیں ایمان والوں کے لیے دن بے شمار نصیحت موجود ہیں اور پھر آج ان سے ہر خطرہ اس کی خبر سے طلبا پارا یعنی سرمین مدر ایسا سڑا تھا اور وہ دونوں طرف میں انتہا ہو گیا تھا خطرہ کیس نے اپنی تبدیلیت اور بنہا بھی لا دیا رہا پر مہاجر نہ اپنے آپ کو رب کہانے لگا لگا بلکہ ربوں کو مرا رہا کرتا یہ بھی رب ہے کہ میں مرل سب سے خراب ہوں اللہ کو میں کبھی نہیں تھا رب اس نے زمین میں رکھا وجہ رہا ہم اور اس کے روکو اپنا بھائی بنایا ان سے ایک روز چل رہا تھا جو اس رقم ایک روز نہیں دیکھتا یہ اسرائیل والوں کو قبر بنا تھا میں ہوں ضبط ہوا بنا ہوں اور ان کے دل کو جمع کرتا ویاستا ہی ہم اور ان کی اور کو زندہ رکھتا یعنی شان کو لڑکا کروانا ہے تیری سب کا انکار کرے گا تو اس بادشاہی کو آفا کر سکے گا کتنے کا کیا سکٹ دیا گیا کہ آج جو بتاتا وہ سب کر دیا جائے اور جو بچی اس کو زندہ کھا جائے اسے کرنی تھا عجیب حمادت تھی اس کی کیسے شہروں سے نہیں کرے تو سب بات انہوں نے کیا ہونی ہے ایسا ریٹ کر کرنا ہی کرنا ہے اگر وہ جڑے ہیں بچے پر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہر حال سے اس کی حقت ظاہر ہوتی ہے کہ اگر دنیوں کو بچہ مارا ہے جو میوں نے گئے مار سکتا تھا اور وہ جواب کئی نکال کرے گا اور تیری باقاعدہ نہیں رکھنا سب سمجھ کے یہ تو سر رہے گا بچے قتل کرنے کا فائدہ کیا رقم جو میں جڑی ہے سمجھ نہیں پھر بچے قتل کرانے کا فائدہ نہیں ہے تو بچوں کو کیا کرا اور ان کی عورتوں کو خدمت لینا رکھتا اتنا حکام مینل بہن جو شکم خادیوں میں تھا اور بچتا تھا میں جاتا تھا اور بچتا ہی تھا ضرور نمن اور ہم نے یہ کیا ہم کہتے تھے اللہ کا رہے ہیں مہربانی کریں ہم کرواز کریں پھر فرق ابھی بچے ہو اب زمین میں کمزور تھے بنا ڈالا ہوں میں اور ہم خود ایک بار بنا رہے جو لوگوں کو نیکی کا بتائیں اور ہم نیکی بنا جانا ملازم ان کے ملک کو مال کرن کو بارے سنیں یہیں ہمارا تو یہ ارادہ تھا ہم یہ چاہتے تھے کہ ان پر کیوں زیادہ ظلم کرتا ہم ان پر ہم نوازی چھوڑانے ہم انہیں دنیا کا نام بنا لے لوگ ان کی پیدا کریں اور پھر ان کی ساری کی ساتھ اور بنا لیں بندوبست بربتنا لگ ارد اور انہیں زمین میں قبضہ دے دیں ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں لا یشعرون اور وہ بے خبر تھے کہ یہی تو حضرت موسیٰ فرعون کے غرق کرنے والے ہیں اور یہی تو وہ بچہ ہے کہ جو فرعون کے زوال کا سبب بنے گا اس سے جو انجام ہونے والا تھا وہ اس سے بے خبر تھے وہ اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغاً اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل وہ خبر ہو گیا جب انہوں نے سنا کہ اس کے فرزند فرعون کے ہاتھ پہنچ گئے فرعون کے گھر میں پہنچ گئے تو مالدہ ماجدہ پریشان ہو گئی کہ میں تو بچاتی تھی تو وہ اسی جگہ چلے گئے وہ یقیناً معاذ اللہ ان کو قتل کر دیں گے ان قادت لکھو دی ہی ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اور جوش محبت محبت کے بعد ہی ہائے بیٹے پکار ہوتی لوگوں کو پتا چل جاتا اللہ کہتا ہے لولا ان ربطنا علی قلبها اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بناتے ہم ان کے دل کو تصدیق نہ پوچھاتے ان کی والدہ زہر کر دیتی لتکونا من المومنین ہم نے اس کی ڈھارس بنائی تاکہ وہ وعدہ پر یقین رکھے اور جو وعدہ ہم کر چکے کہ تیرے فرمان کو تیری طرف پھیر لائیں گے اللہ نے فرمایا تھا ان رادو کا لے کے وجا الوہ من المرسلین اے سیدہ اے موسیٰ کی والدہ تو خوف نہ کر ہم تیرے بیٹے کو تیری طرح لٹا دیں گے اور ہم اسے نبی بنائیں گے وکالت رکھتے ہی تو اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے چلی جا اور باسرت نہیں انجون و بین ایسے دور سے دیکھتی رہی وہ لا یشعرون اور ان کو خبر نہ تھی. آپ کی ہمشیرہ ان کے گھر چلی گئی اور دور کھڑی ہو کر دیکھتی رہی, کسی کو پتا نہ چلا کہ یہ حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ ہیں, ان کو علم نہیں تھا. بہر رب علیہ ہے فرا دیا من قبل, اس سے پہلے ہم نے سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھی. چنانچہ جس قدر دائیاں حاصل کی گئی ان میں سے کسی کی چھاتی آپ نے منہ ٹکا لی اور سب سے اور اس سے ان لوگوں کو بہت فکر راحت ہوئی کہ کہیں کوئی ایسی دائی میسر آئے جس کا دودھ آپ پی رہے ہیں. دائیوں کے ساتھ آپ کی شیرا بھی یہ حال دیکھنے چلی گئی تھی. تب انہوں نے موقع پایا, حضرت سیدنا موسیٰ روتے تھے, وہ دائیاں لاتے تھے, فرعون دائیوں کو حکم کرتا نئی سے نئی دائی آتی لیکن آپ کسی کا دودھ نہ پیتے کیونکہ رب نے وعدہ کیا تھا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ ہم تیرا بیٹا تجھے واپس لوٹائیں گے, فقالت هل ادلکم علی اہل بیت, تو ان کی ہمشیرہ دیکھ رہی تھی, اس نے کہا میں تمہیں اپنے گھر والے نہ بتاؤں, یکفلونہ جس کی کفالت کریں جس کو پالیں, لکم تمہارے لیے, وہم لہ ناصحون اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہیں, وہ اس کے ساتھ پیار اور محبت بھی کرنے والے ہیں. چنانچہ ان کی خواہش اور اپنی والدہ کو بلا لائیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے, فرعون آپ کو شفقت کے ساتھ بہلاتا. جب آپ کی والدہ آئی اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ کو قرار آ گیا اور آپ نے ان کا دودھ منہ میں لیا. فرعون نے کہا کہ تو اس بچے کی غلطی ہے کہ اس نے تیرے سوا کسی کے دودھ کو منہ بھی نہیں لگایا. انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں, پاک صاف رہتی ہوں, میرا دودھ خوشگوار ہے, جسم خوشبودار ہے, اس لیے جن بچوں کے مزاج میں غائے نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں لیتے, میرا دودھ پی لیتے ہیں. فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دی. چنانچہ آپ اپنے مکان پر لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور اس وقت انہیں کامل اطمینان ہو گیا کہ یہ فرزند ارجمند ضرور نبی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ کا ذکر فرمایا ہے. اللہ نے دیکھیے کیسا سوالی دی, رب پر بھروسہ کرنے والے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے اور رب پر جو بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے دامن کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا. والدہ نے بھروسہ کر کے دریا میں بہا دیا, فرعون نے اٹھا دیا. اب اللہ جل مجدل کریم نے ایسی کرم نوازی کی, ایسا طریقہ بنا دیا کہ وہ جو قتل کرنے والا تھا وہی اب حفاظت کر رہا ہے, وہی اب اور پھر اسی کی طرح لٹا رہا ہے. اے سیدنا یوسف اور اے سیدنا موسیٰ تم اپنے گھر چلے جاؤ. حضرت سیدنا موسیٰ کی والدہ کو وہ جو کل گھر سے دودھ پہ لاتی تھی آج دودھ کی یعنی اجرت جو ہے وہ فرعون سے حاصل کر رہی ہے اور گلا خوفوں کا گھر دودھ بھی پلا رہی ہے. یہ اللہ جل مجدل کریم پر بھروسہ کرنے والے اور اللہ جل مجدل کریم پر فتیحہ کرنے والے اور اللہ جل مجدل کریم کے وعدوں کو سچا سمجھنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے کہ اللہ انہیں دنیا آخرت میں جتنے عطا فرماتا ہے. یہاں چلتے چلتے اس طرح کوشش ہے کہ دیکھیے حضرت موسیٰ نے کسی اور کا دودھ نہیں کیا. تو یہ جو تم کہتے ہو کہ حضرت حلیمہ کا دودھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیتے رہے یہ ہو نہیں سکتا. نبی کسی غیر ماں کا دودھ نہیں پیا کرتے, حالانکہ وہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے ایک خوف کی وجہ سے گھر سے نکالا تھا اور رب نے وعدہ دیا تھا. یہاں سیدہ آمنہ اپنی مرضی سے رواج کے مطابق جو ہے وہ حضرت حلیمہ کے سپرد کر رہی ہیں اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیونکہ کرم نواز ہے, لاجپال ہے, غریب نواز ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسئلہ جو ہے وہ یعنی حضرت موسیٰ والا نہیں ہے, حضرت موسیٰ نے صرف اپنی والدہ کو نوازا، میرے آقا نے والدہ کو نوازنے کے ساتھ ساتھ کئی غریبوں کو نواز دیا، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی غریب عورت کو نواز دیا، اور قیامت تک آنے والی جتنی عورتیں ہیں ان پر ان کو فضیلت عطا فرما دی۔ حضرت حلیمہ تو حلیمہ ہے جو اسی لیے مکہ آئی تھی، میرے آقا تو وہ ہے، میرے آقا سے تمنا تو کرنے والا ہونا، کوئی مانگنے والا تو ہونا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، گربے بہا دیے ہیں۔ مشہور حدیث آقا کریم فرمایا کرتے تھے، انا انا ابن بنی سلیم، انا ابن الاوات کہ میں بنی سلیم، میں آتشاؤں کا بیٹا ہوں بنی سلیم سے۔ ہوا یہ کہ جب حضرت حلیمہ آقا کریم کو لے کر جا رہی تھی تو سامنے سے تین لڑکیاں آئی، خوبصورت نوجوان پاک مارک عورتیں، شرم و حیا کا پہ کر لڑکیاں، اور انہوں نے دیکھا کہ اتنی پیاری صورت ہے اس بچے کی، مت اس خدا بھانتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ تو پوچھا کہ حلیمہ تو اسے کہاں سے لے کر آئی، تو کہا میں مکے سے لے کر آئی، یہ آمینہ کا لال ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے۔ ایک لڑکی نے پکڑا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور پکڑ کر جب مبارک چہرہ دیکھا تو کہتی ہے کاش اس بچے کی ماں میں ہوتی، دیکھیے دل میں خیال آیا کاش اس بچے کی ماں میں ہوتی، ایک میں دودھ پلاتی، گمنامی سے نکل کر میں بھی نامور ہو جاتی، لوگ مجھے بھی یاد کیا کرتے۔ جب پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑا اور اپنے سینہ سے چھاتی سے لگایا، خود ایک خدا مندی دیکھیے کہ اس سواری لڑکی کو دودھ آ گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، دوسری لڑکی نے ہاتھ اٹھا کر دیکھا، اسے بھی پکڑا، تیسری نے بھی پکڑا، ان کا نام تھا تینوں کا آتکا، بنی سلیم کی عورتیں تھیں، جس نے میرے آقا سے آقا کی بارگاہ میں تمنا کی، کسی نے کپڑا مانگا، میرے آقا نے دریا بہا دیے، میرے آقا نے کسی نے ذرہ مانگا، میرے آقا نے پہاڑ عطا فرما دیے، وہ حضرت قدس تھے۔ اور پھر وہاں ایک خاص یعنی معاملہ تھا کہ اللہ کے بھروسے پر حضرت موسیٰ کو مجبوری کی وجہ سے چھوڑا گیا تھا، یہاں حضرت آمینہ رضی اللہ طیبہ طاہرہ جو ہے وہ خود بھیج رہی ہے کہ میرے آقا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نوازیں اور بتا دیں کہ میرے آقا قدم جہاں بھی لگتے ہیں، جس گھر میں بھی لگتے ہیں وہ وہاں نور کی بارشیں ہوتی ہیں، وہاں رب کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ چونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیا تو آقا کیسے پی سکتے ہیں، آقا تو کائنات کے لجپال بن کے آئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کائنات کو نوازنے کے لیے آئے ہیں۔ تھی ایسی بھی عورتیں جو طائف سے لینے آئی تھی بچی کو، لیکن یقین سمجھ کر چھوڑ گئی تھی، آج اس کا نام کوئی نہیں جانتا، لیکن حضرت حلیمہ نے آقا کریم کی تمنا کی تھی، آقا کریم کو پسند کیا تھا، اور یا میرے آقا نے حلیمہ کو پسند کر لیا تھا، قیامت تک حلیمہ کا نام زندہ رہ گیا۔ ساری مائیں، ہم سب کی مائیں جو ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ماں کے قدموں پر نثار کہ جب حضرت حلیمہ آتی ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مبارک چادر بچھا دیتے ہیں، اس پر اس کو بٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کیونکہ حضرت موسیٰ نے نہیں کیا، آقا کیسے پی سکتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی تو کرم نوازی کرتے ہوئے سیدہ حلیمہ کو بھی نوازا، سیدہ خویبہ کو بھی نوازا، اسی طریقے سے بنی سلیم کی بعض روایتوں میں تین بعض روایتوں میں دس عورتوں کو نوازا۔ اور اللہ جل مجدور فلم ساز بناتا پر ادب نہ ہوا ان میں ہی، ہم نے ان کو ان کی ماں کی طرح لٹا دیا، کہا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ معلوم ہوتا ہے ویسے تو ہر ماں جب اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، لیکن نبیوں کو دیکھنا سبحان اللہ، ایک بیٹا ہو دوسرا نبی ہو کلیم ہو تو پھر کیسی اس کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہوں گی۔ تو کہا اس لیے میں نے اس کو واپس کیا جو اس کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بلا تحزن تحزن اور وہ غمگین نہ ہو۔ حضرت موسیٰ کو لٹایا کیوں لٹایا؟ حضرت موسیٰ کی ماں کا اتنا لحاظ ہے، حضرت موسیٰ کی والدہ کے ساتھ اللہ کو اتنا پیار ہے کہ یہ میرے نبی کی ماں ہے، یہ غمگین نہ ہو جائے۔ تو وہاں جاؤ اگر اللہ کریم حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے تو کیا سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھیں تو بیٹے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آقا تو جنت میں ہوں اور آقا کی والدہ معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں؟ کیا آقا کی اللہ آنکھیں ٹھنڈی نہیں کرے گا؟ حضرت موسیٰ ماں کو ملے تو ماں کی آنکھیں ٹھنڈی، جو آمینہ آپ کی والدہ میں تجھے عطا کرتا ہوں تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ منا تحزن اور وہ غم نہ کھائے، ود تعلنا اور پھر یہ جان لے ان وعد اللہ حق کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگوں کو رب کے وعدوں پر اعتماد نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، ہم جھوٹے بندوں کے وعدوں پر اعتبار کر لیتے ہیں، جو ہر روز فراڈ کرتا ہے ہم اس پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ اتنے آدمی ہیں کہ آدمی کہے کہ دیکھو آج کل آپ روز اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ جی ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میں تمہارا سونا دونا کر دوں گا، اس کے ہاتھ میں سونا لے لیا، وہ لے کر چلا گیا، فراڈ کر گیا۔ یہ کتنے واقعات ہوتے ہیں، یہ میں تمہارے پیسوں کو دونا کر دوں گا، لوگ پیسے دے دیتے ہیں، روز اخباروں میں پڑھتے ہیں، پھر دھوکہ کھاتے ہیں، اور وہ کتنے لوگ ہیں جو کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے اس کو اپنی دولت دیتے ہیں، وہ کھا جاتا ہے، فراڈ کرتا ہے، پھر بھی دیتے ہیں، پھر کسی اور پر اعتماد کرتے ہیں لیکن رب پر اعتماد نہیں کرتے۔ رب کہتا ہے میرے راستے میں دو، ایک کے بدلے میں دس دوں گا، ایک کے بدلے میں ستر دوں گا، اور بعض اوقات ایک کے بدلے میں بغیر حساب کے دوں گا۔ رب پر، رب کے وعدوں پر ہمیں اعتبار نہیں ہے، ہم رب کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہمارے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، یہ فراڈ بھی کرتے ہیں، ان پر تو اعتماد کرتے ہیں، لیکن رب کہتا ہے میرے وعدے سچے ہیں، لیکن اکثر لوگ میرے وعدوں پر اعتبار نہیں کرتے، میرے وعدوں کو مانتے نہیں ہیں، اور ان کو علم نہیں ہے کہ رب کے وعدے سچے ہیں۔ رب نے جو وعدہ کیا ہے، رب نے جو وعدہ کیا ہے اللہ جل مجدور کریم ان وعدوں کو پورا کرے گا۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا، دیکھیے فرعون کے گھر میں فرعون کا دشمن پل رہا ہے، اللہ جل مجدور کریم کے طریقے دیکھیے، کرم نواز دیکھیے، پھر جب وہ جوانی کو پہنچے وقت تباہ، اور وہ پورے زور پر آئے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی عمر شیر یا 30 سال کی ہو گئی، آتیناہ حکم و علما، تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا، ہم نے اسے نبوت عطا فرما دی، مصالح دین اور دنیا کا علم عطا فرمایا، وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنے احسان کرنے والوں کو، نیکوں کو ہم یوں ہی صلاح عطا کرتے ہیں، ہم یوں ہی اوپر کرم نواز میں کرتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينَ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا، اور اس شہر میں داخل ہوا جس وقت شہر والے لوگ دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے، تو منف تھا جو حدود مصر میں ہے، اصل اس کی مافا ہے، جو زمانے نے اس لفظ کے معنی ہے 30، یہ پہلا شہر ہے جو طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آباد ہوا، اس سرزمین میں مصر بن حام نے اقامت کی، یہ اقامت کرنے والے کو کل 30 تھے، اس لیے اس کا نام مافا ہوا، صرف کی عربی میں اس کی عربی منف ہوئی، یا وہ شہر حاکم مصر سے 2 قصر کے پاس ہو کر تھا۔ ایک اور یہ بھی ہے کہ یہ شہر عین الشمس تھا، یعنی حضرت موسیٰ شہر میں گئے تو پایا من اہلہا فواجدہ فیہا رجلین، کا پتا نہیں کہ آپ جب دوپہر کے وقت گئے جب اور رب کی تقریب کرتے تو وہ رکھتا شہروں میں جاتے کہ جب شہر والے زیادہ لوگ دیکھ نہ سکے، آپ کو شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، ہاض امین شیعہ آتے ہی وہاض امین ادوبے ہی، ایک اس کے گروہ میں سے تھا اور ایک اس کے یعنی دشمنوں کے گروہ میں سے تھا، یعنی ایک بنی اسرائیل کا تھا، ایک فرونی کا تھا، فرونی جو تھا وہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کر رہا تھا، اس پر جبر کر رہا تھا کہ پر لکڑیوں کا انبار لاد کر فرعون کے مطلب کو لے جائے، اس نے فضلہ اللہ کی آتے ہی جو حضرت سیدنا موسیٰ کے گروہ سے تھا اس نے استغاثہ کیا، اس نے مدد طلب کی، اللہ جی میں نے عدو ہی اس کے خلاف جو اس کا دشمن تھا، اس نے حضرت موسیٰ کو پکارا کہ میری مدد کیجیے. حضرت موسیٰ نے سلاخت کو سمجھایا, لیکن جب وہ نہ سمجھا تو حضرت موسیٰ نے جب وہ موسیٰ کے حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی جھگڑنے لگا, حضرت موسیٰ کے گلے پڑ گیا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس کو ایک دھمکا مارا. حضرت موسیٰ نے دھمکا مارا سب قضا علیہ اس کا کام تمام کر دیا. اب کلیم اللہ کا دھمکا پڑا ہو تو کون بچے گا؟ وہ آپ نے تو اسے صرف یعنی ڈرانے کے لیے اسے سزا دینے کے لیے کہ یہ بات مان جائے صرف وہ دھنسا مارا اور وہ گرا اور مر گیا. کالا میرا عمل شیطان, کہا کہ یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے, یعنی اس کتی کا اسرائیل پر ظلم کرنا جس کی ہلاکت کا باعث ہوا یہ شیطان کی طرف سے ہے. انہ ادو مضل مبین, بے شک وہ دشمن ہے اور کھلا گمراہ کرنے والا ہے. بات اگر کریں گی تو رب خراب تھی. حضرت موسیٰ کو نہیں بتایا کہاں باری تالا میں نے اپنی جان پر زیادتی کی. یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بے طریقے توازو تھا, کیونکہ آپ سے کوئی مصیبت سرزد نہیں ہوئی تھی اور ہم کی جان معصوم ہے. ان سے گناہ نہیں ہوتے, کتنی کا مارنا دفاع ظلم اور امداد مظلوم تھی, یہ کسی ملت نے بھی گناہ نہیں. پھر بھی اپنی طرف تقسیم کرنا اور اس کے ساتھ جانا یہ مقررین کا دستور ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں تاخیر اللہ تھی, اسی حضرت موسیٰ نے ترک اللہ کو زیادتی فرمایا اور اس پر حق تعالیٰ سے مغفرت طلب فرمائی. دیکھیے انبیاء کا طریقہ, ہم جن رات گناہ کرتے ہیں, بے حیائی کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی رب سے یعنی معافی طلب نہیں کی, ہم نے کبھی اللہ جل عز الکریم سے کے سامنے گڑگڑائے نہیں, کبھی روئے نہیں, وہ گناہ نہیں کرتے, پھر بھی رب کے حضور گڑگڑاتے ہیں, پھر بھی اپنے آپ کو تقصیر زدہ کہتے ہیں. تو عرض کی رب انی ظلمت نفسی, باری تعالیٰ میں نے اپنے آپ پر زیادتی کی, فرق پھیر لی, بس باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے, اس کو معاف کر دیا, رب نے معاف کر دیا. اب دیکھیے یہاں ایک مسئلہ, حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ خود کہہ رہے ہیں رب انی ظلم تو نفسی, باری تعالیٰ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا, کیا اب کسی کو یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ دیکھو جی حضرت موسیٰ بڑے ظالم تھے؟ آدمی کا ظالم ہے, انبیاء کو ظالم کہتا ہے, جی حضرت موسیٰ نے خود کہا تھا, میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا, حضرت موسیٰ نے خود کہا. تو بتائیے کہ حضرت موسیٰ کو ظالم کہنے والا ظالم ہوگا یا نہیں؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, باری تعالیٰ ہم نے جانوں پر ظلم کر لیا. حضرت یونس علیہ السلام نے کہا ظلم تو نفسی ظلم کثیرا, باری تعالیٰ میں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے. اور ایک جگہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, باری تعالیٰ نے ظالموں میں کیا امتی کو پہنچتا ہے, کیا مومن کو حق پہنچتا ہے کہ وہ انبیاء کو ظالم کہے؟ ہر شخص کہے گا کہ تو ظالم ہے. یہ وہ خطرہ ہے جو کہتے ہیں جی نبی نے اپنے آپ کو خود کہا تھا میں تمہارا بھائی ہوں, خود کہا تھا میں بشر ہوں, ہم کیوں نہ کہیں؟ ابھی اکرم کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو جب ہم کہیں تو تم بھائی گسپاس کہتے ہو. جب اللہ کے نبی نے خود کہا تو وہ تواضع ہے, وہ عاجزی ہے جو انبیاء اکرام رحم الصلوۃ والسلام کو اللہ جل وعلا عز و کریم نے عطا فرمائی ہوئی ہے. ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ایک عالم دین کہے میں تو بھی اکبر سا ہوں, میں تو جاہل سا ہوں, میں تو حقیر سا ہوں. تو آدمی اٹھ کے کہے او حقیر او جاہل, کیا یہ حق پہنچتا ہے؟ اس نے تو عاجزی کی وجہ سے کہا. تو انبیاء اکرام کیونکہ عاجزی کا پیکر ہوتے ہیں اس لیے وہ یہ باتیں کرتے ہیں. رب کہتے ہیں میں نے معاف بھی کر دیا, انہ ہو غفور الرحیم, بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. قال ربی بما انعمت علی, ہر کیا میرے رب جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا, فلن اکون رحیما للمجرمین, ہرگز مجھے مجرموں کا مددگار نہ بنانا. تو معلوم ہوا کہ باری تعالیٰ اگر تو نے مجھ پر یہ کرم کیے تو یہ کرم بھی کر کہ مجھے فرعون کی صحبت اور اس کے یہاں رہنے سے بھی بچا, کہ زمرہ میں شمار کیا جانا ایک طرح کا مددگار ہونا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے ظلم کی مدد کرنا بہت بڑی غلطی ہے. حضرت سیدنا موسیٰ کریم اللہ کہتے ہیں باری تعالیٰ جب اتنے غرم کیے تو اب مجھے کسی ظالم کا مددگار نہ بنانا. آج لوگ ظالم کے زیادہ مددگار ہو جاتے ہیں, ظلم و ستم کا ساتھی جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. فأصبح في المدینة خائفا, تو صبح کے شہر میں ڈرتے ہوئے یترقب اس انتظار میں فیض اللہ یستنصرہ بالامس. اب ہوا یہ کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ فرعون کی قوم کے لوگوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ کسی بنی اسرائیل نے ہمارے آدمی کو مار ڈالا ہے. اس پر فرعون نے کہا کہ قاتل اور بڑوں کو تلاش کرو. فرعون کی کرتے کرتے تھے اور انہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا. دوسرے طور جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پھر ایسا اتفاق ہوا, آپ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو, صبح آپ نکلے تو دیکھا فائض النبی تن تنا ہو پھر آپ سے وہی شخص جس نے کل آپ کو مدد کے لیے پکارا تھا یا تاخریف ہو یاد کر رہا ہے, وہ آج پھر حضرت موسیٰ کو بلا رہا ہے کہ میری مدد کی اجازت کا لگ رہا ہے. قال له موسى ان ارى لغبيه مبين. موسى علیہ السلام نے فرمایا بے شک تو کھلا گمراہ ہے. مراد یہ تھی کہ روز لوگوں سے لڑتا ہے, اپنے آپ کو بھی مصیبتوں کے خیالی میں ڈال کر اپنے مددگاروں کو بھی, کیوں ایسے موقعوں سے نہیں بچتا اور کیوں اختیار نہیں کرتا, احتیاط نہیں کرتا. پھر حضرت موسى علیہ السلام کو رحم آیا اور آپ نے چاہا کہ اس کو فرعونی کے ظلم میں پنجہ ظلم سے رہائی جائے. جب حضرت موسیٰ نے ارادہ کیا کہ آگے جائیں اور اب وہ یعنی اس کو جا کر دشمن کو پکڑیں, تو یعنی فرعونی کو پکڑیں, تو بنی اسرائیل والا آدمی جو تھا وہ غلطی سے یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے خواہ ہیں, مجھے پتہ نہ چاہتے ہیں. یہ سمجھ کر اس نے کہا قال یا موسیٰ اتریدو ان تقتلنی کما تطرف نفس بالامس, کیا تو مجھے بھی مار دینا چاہتا ہے جیسا کل ایک شخص کو مار دیا تھا, مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا. تو آپ لوگوں نے سوچا لوگ مارے گئے فرعون کے پاس کے حضرت موسیٰ نے تیرے بیٹے تیرے اس آدمی کو قتل کر دیا ہے. وہ آدمی کہہ رہا ہے ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض, تم اگر یہی چاہتے ہو تو زمین میں سفگیر بنو گے. وما تريد ان تكون من المصلحين, اور تم اصلاح نہیں کرنا چاہتے معاذ اللہ استغفر اللہ. وجاء رجل من اهل المدینہ, کے جب فرعون کو پتا چلا کہ حضرت موسیٰ نے میرے ایک فرعونی کو قتل کیا تو وہاں خلاف ہونے لگے, حضرت موسیٰ کو پکڑو اور قتل کر دو. تو وہاں سے ایک آدمی دوڑا ہوا آیا, وجاء رجل من اقصر مدینہ سے, شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص کا دوڑتا ہوا آیا جس کو مومن آل فرعون کہتے ہیں. یہ خبر سن کر قریب کی راہ سے دوڑتا ہوا آیا, یس آ کوشش کرتا ہوا دوڑتا ہوا کالا اور کہا یا موسیٰ, اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک, اے موسیٰ آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں, فخرج کو نکل جا یہاں سے, شہر سے ہجرت کر جا. انی لکا من الناس سے ہی, میں آپ کا خیر خواہ ہوں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں ان کی باتیں سن کر آیا ہوں اور یہ بات خیر شاہی اور مسرت اندیشی سے کرتا ہوں. فخرج منہا, تو اس شہر سے نکلا خائفا ڈرتا ہوا, یہ ترقب اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے. قالا, اور دعا مانگی حضرت موسیٰ نے, رب نجنی من القوم الظالمین, باری تعالیٰ مجھے ستمگاروں کی قوم سے بچا لے, باری تعالیٰ مجھے ان بے حیاؤں کی قوم سے بچا لے. تو اللہ جل مجد کریم نے ان کو بچایا اور اس کے بعد وہ کہاں تشریف لے گئے حضرت شعیب کے پاس اور وہاں کیسے معاملات ہوئے وہ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں پیش کیے جائیں گے. فما علی الا البلاغ المبین, انشاءاللہ ناشریف ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ حتم دستور حتم صادق سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. فما علی الا البلاغ المبین. جی منیب بھائی, تشریف آدم.